masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira, wanda channel din One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Tana Tare da Ni, wadda ni ne Dita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa. To, masha Allah, ka dai ji Aliyu, in ni ne kai, godiya zan yi wa Khalil da Faruk. Baba, amma fanna ba ta san Faruk, ba ta taɓa san sa ba. Ta yaya za mu tilasta mata auren wanda ba ta so? Cewar Malam Aliyu. Wannan kuma ba mai wuya ba ne, in suka so maganin junansu, a hankali za su shaƙo. Allah ya daɗa haɗa kawo kansu. Amin, ya Khalil ya amsa banda Malam Aliyu da ke ji kamar ya yi kuka. Sanar da dawowa Malam, cewar Mami tana ƙoƙarin shimfiɗa masa tabarma. Bayan sun zauna, take tambayarsa ya haɗuwar nasu da ya gudana. Kai ya kaɗa a hankali, take jikinta ya yi sanyi. Maman Aiman, ya Khalil ya riga da ya saye baba. Nuna masa ya yi intentions nasa a kai. Tsakaninsa da Allah yake sanya aurawa fanna Faruk saboda tsantsan tausayi. Malam, amma ai duk mun san ba don haka ba ne. Mami ta katsa baba. Tun ba yau ba, idanun kawo suke kan fanna, shi kansa ya san tana da tarbiyya mai kyau da hankali. So yake ya aurawa Faruk fanna saboda ta gyara masa ɗa, ita kuma ta sha wahala in the process. Ba ƙarya cikin maganin ki Maman Aiman, ni kaina abin nan ya dame ni, ban san ya zan yi ba. Tausayin fanna take bani matuƙa, yarinya ne hankali a ce a rasa mawaza a ɗaurawa ƙaddara irin wannan sifan nan ya ja numfashi. Malam, ka yi istighfari, kar ka yi saɓo. Wannan Allah kaɗai ya san me yasa ya ɗaura wannan mummunar ƙaddara kan fanna. Bai kamata mu yi ma Allah shishigi ba. Haka ne Maman Aiman, astaghfirullah. Yanzu malam shi kenan, sai dai mu zuba ido muna ganin ƴarmu za ta auri wannan ɗan iskar. Ba abin da za mu iya mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da akwai abin da zan iya, da na yi Maman Aiman. Bana son fanna ta auri Faruk ko kaɗan wallahi. Ran baba ya ɓaci ya dage sai fanna ta auri Faruk. In har na hana aiko wannan aure, za mu iya samun saɓani da mahaifina. Fanna da ke laɓe a jikin bango tana sauraron su, ba abin da take yi sai hawaye. Daidai lokacin wani yaro ya shigo gidan, bayan ya gaishe da mami da baba, ya ce wai fanna ta fito, in ji Faruk. Bara ta fito ba, cewar baba a fusace. Ka ce masa bara ta fito ba, in ji ni mahaifinta. Nan fanna da ke naɗe ta fito, ka ce masa ina zuwa. Fanna, mami da baba suka kira a lokaci ɗaya. Tana kuka tana magana. Baba, na ji duk abin da kuka faɗa. Ba zan so saboda ni ka samu matsala da baba ba. Mu yi haƙuri mu rungumi ƙaddara. Fatar mu Allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi. Allah sa auren Faruk ba shari ba ne a gare ni. Addu'an da nake so ku yi kenan. Bari na je kirarsa, kar ya je ya samu baba ya faɗa masa wani abu daban ya jawo maka matsala. Tana kaiwa nan ta fice. Kuka mai ƙarfi mami ta fashe da shi. Shi kansa baban son da ya zubda hawaye. Babu kamar fanna, yarinya mai haƙuri da hankali. Dole ya san abin da zai yi ya hana aukuwan wannan aure. Tana fitowa ta ga Faruk zaune kan bencin da take zama kullum da Ahmad nata. Take hawaye ya ciko mata a ido. To, ke ko fanna haka ake hira? Haka kika saba yi ne in samarukanki sun zo wajenki? Taho nan mu zauna mana. Kafin ta ce ne, Faruk ya taso ya cafke hannunta, da sauri ta wanke hannun nata daga riƙonsa. tana kallon sa da jajayen idanunta. Me haka kuma? Yau namiji ya so mu rike hannunki ne? Kin gani sake sake jikinki da ni. Tunda na san ciki, na san waje, ba sai kin tsaya kina proving me innocence ba. Hannun nata ya sake rubuwa da ƙarfi, sannan ya aza ɗayan hannunsa kan fuskarta. Yana shafawa. Tilushin jiki sai a haka ma kin bar samaruka suna tabawa kenan. Kokarin kwatan kanta take, amma ta kasa. Hawaye take yi. Faruk ka saki ni, bana so. Ka daina taba ni. Kin sake ta yi. Ni a ciki dan na taba matata. Ko kin manta a matsayin mijinki nake yanzu? Matsalar fuskar sa yayi sosai kusa da nata. Numfashin su yana haduwa. Kafin ya ankara, wannan ta tsinke sa da mari, wanda bai san san da ya sake ta ba. Hawaye take sosai. Kar ka kuskura ka sake taba ni. In kai dan iska ne, to ni ba yar iska bace. In ka saba taba yan mata anyhow, ni ba dai daga cikin su bane. Dallacin kariya kawai. Ke da kike bin maza, kowa ya sani, zaki wani zo kina min zakin baki. Kowa bari ki ji in faɗa miki, duk sanda kika kuskura kika sake marina, to wallahi kin ji na rantse ko kin sake kuma asibi. Ya sakar da wata shu'umar murmushi. Bari a aure miki. Zaki yaba wa aya zakinta. Sai gobe ko bari ki kula min da kanki, please. Kar ki sake bin wani har abu ya kuma shiga tsakaninku. Na san you are itching to be with the guy. Ka sace masa komai ta yi. Kallonsa kawai take yi, hawaye na gangarowa kan kumatunta. Kuka ne shi ƙarfinta, juyawa ta yi ta shiga gida da gudu. Ta tsaya daga wata lungu ta share hawayenta. Sannan ta ƙarasa ciki. Mami da baba ta tarar zaune yadda ta bar su. Ba su ce da ita komai ba, don haka ta shige ɗakinsu da afura ta fashe da kuka. Ba ta san da wanne za ta ji ba. Da raba ta da aka yi da budurcinta da martabarta na ƙarshe da yaji ne, ko kuma da auren wannan monster mai suna Faruk. Tun bai aure ta ba, ya soma mata rashin mutunci, yana zaginta, balle a ce in sun yi aure. Kwata-kwata bai da slightest regard mata. Ba da jimawa ba, mami ta aiki afura shago siyo man gyaɗa. Tun kafin magrib ya yi, gudun kar abin da ya faru da fanna ya kuma samun afura. Afura ne ta shigo ɗaukan hijabi a ɗakinsu. Fanna da ke kwanci a kan katifa da Qur'ani tana karatu, ta ɗaga kai tare da tambayarta, ina za ki je haka? Shago fa mami ta ce ta aike ni siyo man gyaɗa. Oke, jira ni mu je tare, na gaji da zama nan shiru ne kaɗai. To, sanyi hijabinki mu je, ya Fanna. Nan Fanna ta sha hijabi suka fito tare. Ya haka, ina za ki Fanna? Tambayar mami ga Fanna. Zan da afura ne mami, na gaji da zaman ciki. To, Allah kare, don Allah in har babu a nan shagon, ya wakil da na maƙotansa, har ku yi nisa, ku dawo gida kawai kun ji? Insha Allahu mami, cewar Fanna, sannan suka fishe. A shagon ya wakil suka samu man gyaɗan, sun jiyo za su fice, sai ga yaran anguwa sun taru suka soma waka. Fanna ƙarya ne bin maza, Fanna ƙarya ne bin maza. Hawaye ta soma yi, ba taɓa tsammanin za ta yi witnessing rana kamar ta yau ba. Ranar da za a ce ta fita waje, ana binta ana zaginta mai bin maza. Ku wai ba ku da hankali ne, cewar afura. Wani irin ƴan iska ne ku? Wallahi in ba ku bar nan ba, zan jefa wannan munanan baƙaƙen kanku da dutse. Jahilai kawai, ba za ku matsa ba ne? Ko a jikinsu magana ake musu, waƙansu suka ci gaba da yi. Mari wani ya sake ma babban cikin nasu tas kuke ji, a fuska take su makuka saurayin na juyawa su faɗi ido da fanna take ta kauna kanta kullar rigarsa Ahmad ya rike da hannu daya kana ji na in ka sake in na sake jin ka kira fanna ko wata mace a garin nan da kariya kaga abin da zan maka ba kai kadai ba dukkan ku nan ya nuna musu yatsa kun ji ko ba ku ji ba baki na rawa babban yace mun ji dan Allah kai hakuri Ahmad na sake sa su kwasa da gudu suka bar wajen arisowa gaban su Ahmad yayi sannan ki yi hakuri ki bar kuka dan Allah kai ki bari maganan yaran nan to get to you ya Ahmad dan Allah kai hakuri sannan take tana hawaye hannu kawai ta sa ta rufe bakinta ta ruga a guje sai kiran sunanta Ahmad yake ko sauraron sa bata yi ba juyawa ya kalli Afra da ita ma idanta suka cike da hawaye Afra ki yi hakuri ki bita kar wani abu ya same ta Talha ta yi hakuri ta rungumi kaddara da rungumi kaddara insha Allah Allah zai saka mata kuma ki ce mata I will never stop loving her ko da ban aure ta ba da san ta zan mutu ki ce mata ta yi hakuri ina kan mata addu'a kai kawai ta gyada masa ta bi bayan fanna da gudu tana isa gida ta tarar da mami a tsakar gida sai Safa da Marwa take mami ga man gidan Afra me ya samu fanna ta shigo tana kuka ta rufe kofar ɗakin ku nayi ta bude ta yi wani abu ne mami wallahi ya Afra sosai take bani yanzu fitan mu almajirai suka taru suna mata waka suna kiranta da munanan suna mami ta kara maganar tana hawaye Allah sarki fanna cewar mami ita ma tana hawaye Afra inda zan iya karbi pin da fanna feeling da nayi wallahi it hurts me seeing my daughter in a horrible situation like this kuma ba abin da zan iya mata hannu ta sa ta share hawayenta addu'a za mu mata Afra ko a islamiya ki faɗa wa malamanku su sa ta cikin addu'a kin ji insha Allah mami bari je in same ta tana tashi ta je ta kofar ɗakin su tun daga bakin kofar take jin sautin kukan fanna ya fanna dan Allah ki bar kukan nan ba ta da amfani addu'a za mu dage da yi buɗe kofar kin ji ya Ahmad ya gane sako in isar miki ya hakuri ki bude fanna na jin ya Ahmad ta tsananta kukanta haka ta yi kusan na minti 20 sannan ta tashi ta bude ma Afra kofar bayan sun zauna Afra ta isar mata da sakon ya Ahmad sai kuka fanna ki Afra na bata hakuri kum ta dauko da mai ta shafa mafanna a gashi sannan ta taje ta kama mata da kiyar rabuwan gashin fanna da gyara tun kwanciyar ta asibiti haka fa rayuwa ta ci gaba da kasancewa mafanna bakin cikin yau daban na gobe daban sam bata fita daga gida yanzu saboda duk sanda ta fita sai yaran anguwa sun taru suna mata waka karshen yawanta bakin kofar gidansu bakin kofar gidansu ne in Faruk matsiyacin ya zo makaranta ma ko ina ta shiga nuna ta ake yi da yatsa haka suka gama exam nasu bata san me take rubutawa ba kwata-kwata ta fita daga kamanninta ta yi duhu ta sake ramewa abinci ma ba kullum take ci ba rayuwa dai ta koma upside down sannan bayan Allah ba abin da ke mata daɗi a ciki Allah sarki wani later bayan shekara ɗaya alhamdulillah Fanna is trying to move on from her past haskenta ya ɗan dawo ta rage tunani yanzu addu'a sosai ita da iyayenta suka dage da yi abin da yaran anguwa suke mata kuwa yanzu da sauki sosai sai ta fita kusan sau uku ko hudu ba a samu matsala ba watannin uku da suka wuce aka ce su Ahmad sun bar garin bama ko da ya zo mata sallama kin fita ta yi ba don komai ba, wai don ita a ganinta she don't deserve him anymore. Bata san ma ya sake ganinta balle ya je yana santa. Shekarunta 16 yanzu, this year ta gama secondary school. Baba kam san da ya kamu da ciwon zuciya saboda irin wahalar da suka sha wancan shekarar. Sak abin da ake mafanna haka ake masa in ya shiga cikin jama'a shi ma. Gabarin abu a zuciya haka san da ya kamu da ciwon zuciya. Yanzu haka ga sunan ne kawai dan aikin makanikancin da yake danyi ma ya daina, banda ciwon zuciya da yake damunsa, ga hypertension da ciwon sugar. Sam da an gansa za a tausaya masa, gashi ba kudin kai sa asibiti a masa aiki, ba kuma komai bane ya haifo masa da hypertension din nan, banda halin wansa ya kale. Sam ya dage sai ya aura wa Fanna Faruk, abinda baba baya so kenan. Ita Fanna da za a mata aure ma ta haƙura ta rungumi ƙaddarar yanzu, tunda duk saurayin da ya soma zuwa wajenta daga ya zo yau gobe ba za a sake ganin sa ba. Faruk kuwa ba kalan wulaƙancin da baya wa Fanna, musamman ma da ya ga yanzu baba bayi da lafiya, ko magana bai cika sanyi. Fanna kuwa dama ba mutum ya ce mai hayaniya ba, haka zai zo ya zage ta, ya zagi babanta ba abin da za ta ce mata illa ta yi kuka. Maganan auren shi kuwa ya kalil ya dage shi shiri yake yi. Yau rana ta kasance Asabar, Mani da Afra da Aina sun je gidan nuna unguwar noma. Sannan kuwa tana zaune a gida saboda ba ta son shi gudun kar a fara nuna ta da yanzu. Ana yi kiran kiranta da sunan da ta tsana, wato Kariya. Wanke-wanke take ta jiyo nokin bam-bam-bam a bakin ƙofa. Kafin ta wanke hannu ta sa hijab ta duba ko waye ne. Already mai shi ya shigo. Faruk ta ga tsaye da alaman ya bugu baya cikin hankalinsa. Jama'a masu sauraronmu, ana da mu dakata cikin shirin namu ɗin. Domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, sai subscribing ɗin channel ɗinmu One Arewa YouTube, ko kuma ka ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com domin jin labarai, siyasa, al'amuran yau da kullum, da labarin wasanni da wasu novels. Mun gode.